مدنی نامات میں سے ایک مدنی نام میں کسی ایک سے ذاتی دوستی سے بچنے کی ترغیب ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر پکی دوستی جائز ہے. برائے کرم اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. ہاں بہت سارے ایسے کام مدنی انعامات میں ہیں کہ جو ناجائز نہیں ہیں، مگر ان سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے، تو ان کی حکمتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو آج کل دوستیاں کی جاتی ہیں، جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ دوستی اللہ کے لیے بہت کم دیکھی ہے. ہماری دوستی کائے کو ہوتی ہے؟ بڑا استائی بھائی ہے، بیریش امرد، خوبصورت لڑکے سے دوستی کرتا ہے، اس کو اسکوٹر پہ بٹھاتا ہے، پھر میرے ایسا دیکھ لے گا تو اس کو پیچھے بٹھا دے گا. تم بے وقوف آگے رکھو یا پیچھے رکھو، آگ تو آگ ہے، تو جلائے گی تم. پھر اسی کو دعائیں یاد کروائے گا، محنت بھی کرے گا اس پر، میرے پاس لائیں گے اس کو، حضرت یہ امامہ نہیں باندھتا، امامہ باندھے گا تو زیادہ اس کا روپ نکھرے گا. جی ہاں، امرد اگر میلا کچیلا رہے نا تو اس کا اتنا اٹریکشن نہیں ہوتا جتنا وہ ستھرا رہے اور امامہ باندھے اور زلفے بھی رکھے، تو بڑا اس پہ اٹریکشن ہو جاتا ہے، اور شیطان بہت مطلب پریشان کرتا ہے اس کے ذریعے. نماز میں بھی اس کے برابر کھڑا رہے گا، اس سے جڑ کے کھڑا رہے گا، معاذ اللہ نماز میں بھی کرنٹ لے رہا ہے اس سے، اور جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے. یہ عام ہے یہ مرض، تو یہاں بھی یہ تماشے میں تو دیکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی، جب کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے امرت کو آتے رہتے ہیں، لیکن اسکوٹروں پہ بیچ میں بٹھاتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات امرت کو. امرت مانے خوبصورت لڑکا، تو یہ تو انگارہ ہے بیچارے، اس کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ سمجھدار ہیں آگے کہ اس سے ہمارا قرب جو ہے ہمارے لیے کتنا خوفناک ہے، کتنے بھیانک نتائج اس کے آ سکتے ہیں. تو اب یہ کہ اس طرح کی دوستیاں تو بہت ہوتی ہیں، تو مدرسے کے طالب علموں کے تو میں نے بہت تماشے دیکھے ہیں، تو بڑے بڑے لڑکے ہوتے اور چھوٹے امرت کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، لے کے گھومتے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر تماشا بنا ہوتا ہوتا. اب یہ پھر بولتے ہیں کہ علماء بولتے ہیں جائز ہے، تم میں نے ناجائز کس دن کہا ہے، اور میں تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. اچھا اب آپ آ گئے اس بات پر کہ نہیں نہیں ایسی بات رہی ہے، امرت سے دوستی نہیں کی، کسی بڑے نے بڑے سے دوستی کی جس میں امرد کا شائبہ تک نہیں ہے. اس میں فی زمانہ تنظیمی کاموں میں میں نے رکاوٹ دیکھی ہے کہ وہ دوستی چونکہ اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، ذاتی دوستی ہے. اب اٹریکشن کیا ہے کہ اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے، وہ ہنسمکھ بہت ہے، لطیفے بہت سناتا ہے، مزہ آتا ہے، تو مزہ کے لیے دوستی کر لی. تب ہوتا کیا کہ وہ اس کو نئے استائی بھائیوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ اپنی مصروفیاتیں، کاروباری مصروفیات، نوکری کی مصروفیات یا پڑھائی کی مصروفیات، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، تو اس میں چاہیے یہ تھا کہ کچھ دین کا کام کر لیتے، لیکن چونکہ دوستی گانٹی ہوئی ہے تو یہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. اب وہ دونوں مل گئے تو ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. اب کسی نئے استائی بھائی نے سلام بھی کیا تو وعلیکم السلام کر کے وہ دونوں امام والے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، اپنا خون جلتا ہے کہ یار یہ تنظیم کا کام کیسے کریں گے، ایک دوسرے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو ان مانو کر کے یہ جو جوڑیاں جو بنتی ہیں، یہ دعوت اسلامی والوں کو نہیں بنانی چاہیے، میں اس سے ناراض ہوں، اور اگر میں اس کا پیر ہوں تو میری اطاعت اس کے لیے واجب ہے، اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے ایسی دوستیوں، اور اگر اس کام کے لیے پیر بدل دے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی. میں تو آخرت کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی جو یہ اس ٹائپ کی دوستیاں، یہ وہ دوستیاں نہیں ہیں، وہ تو دوستی تو ایسی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اور اس کی اگر آپ مثالیں پڑھیں گے کیمیائے سعادت میں تو پاگل ہو جائیں گے. کیا آپ کے دوست کو اجازت ہوگی کہ وہ آپ کے جیب سے جو چاہے نکال لیں؟ آپ بولو گے ہاں، پتہ چلے گا. مجھے تو کتنے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ہمارا مال آپ کا مال ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے. اب مانے نہیں مانے، مجھے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں، لیکن میں بھی ان بیچاروں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. سو ایک بار اسی طرح کسی نے کہا تو میں نے ایسے ہی خوش طبعی کے طور پہ اس کے جیب سے موبائل نکال لیا، میرا ہے نا، چلا گیا. اب بتائیے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی. اگر وہ کار میں بیٹھے بیٹھے گھر میں کہوں کہ سائڈ پہ اتر جاؤ تو کہہ دے کہ حضرت ہمارے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے اور میں اگر اس کی کار لے لوں تو کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو بات ایسی کرنی کیوں چاہیے کہ جو مطلب یعنی کہ جس پر ہم جس کو نبھا نہیں سکتے. اب عام طور پہ بولتے کہ حضرت ہم تو آپ کے غلام ہیں. کو معلوم ہے غلام کس کو بولتے؟ ملازم سے بھی زیادہ غلام کے حقوق ہوتے ہیں. بس غلام ہے تو اب خلاص اب سب کاروبار گھر بار سب چھوڑو چلو پیچھے سب غلام خدمت کرنی ہے. تو زبانی جمع خرچ ہمارے یہاں زیادہ ہے. ہماری دوستیاں ویسی دوستیاں نہیں ہیں. دوست کا مال جو ہوتا ہے وہ دوست کا ہی ہوتا ہے. دوست اس میں تصرف کرے جو چاہے اٹھا لے جو چاہے کھا لے جو چاہے لے جائے. لیکن اگر وہ دوست آپ کا یہ لینے کی کرے گا تو آپ لڑائی کر جاؤ گے بنے گا نہیں آپ سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.